دم سازم شد ندلیل، همرازم شد چه کنم شاهد غمهایم، همه شب سایه لرزانم، قاتل آزارم ز تو ای عشق گریزانم. Thank you. چشمه تر تنهایم، همیشه سایه نزانم، خاطر آدارم زی تو ای عشق گریزانم، خاطر